سورہ انعام گورا سورہ انعام بغم سورت دے الحمد للہ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا يفتحمون الله والذات شفيرا كري اسم النظم كان أو قردوني دي كياري أورانا أبيام لا أغكسان شكفر كريري بربهم يعدلون ذراو قل سرا برابر اين اور مخلوقا سورہ کاف گورا اول اول الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا لا یفتحمون اللہ غزات چرالے گلے دے وصفل عاجز بندوانی کتاب ولم یجعل له عوجا کتاب دادری سورہ سنشو سلورم سورہ سبا نبیا سورہ فاتر سورہ سبا برا سلور درشن سورت دے اول سورہ سبا نبیا دشانی اول سورہ فاتر الحمد للہ الذی لا يفتحمد اللہ وزات له ما في السماوات وما في الارض چل پارا دی اللہ دی آوس چلی پاسمانو کی آوس چلی پاسمگا کی وله الحمد في الآخرة او دی اللہ حمد دے و دنیا و پاخر کی وهو الحکیم الخبیر او دا اللہ دے حکمت والا و خبردار اور پسی سورت پورا امدد کشانی شروع دے مصدر دے پا الحمدللہ سرا الحمدللہ فاتح السماوات والارض جاعل الملائکت الرسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لائق حمد اللہ پیدا کو ان کے رسم و نورم کے گرد ان کے ورشتو لقا سدان دو وحی خاندان دو وزر دو دو دریو دریو سلور سلور و انو دا پیدو والا سورتونا داو پورا شروع شیدی پا الحمدللہ سرا کلا دا مسئلہ توحید فعنوان دو تذبیسا دا بطوری تفریح ذکر کیا چکل دشمن حلاک شوے دے نجور تو آیا الحمدللہ سورہ انعام گورا سورہ انعام آیت گورا تنزو سلوے قوم سپاراش پدم سورت ففتعا دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فاسفريق شو جر دقوم آقسان ظلموا شرط قلوا والحمد لله رب العالمين اولائد حمد لله چپال انتر مخلوقات دے اللہ ستا دیر دیر حمد دے الحمد للہ جتا دشمن تباکو دشمن دی اللہ تباکو سورہ یونس گورا لسم سورت دے بلکہ لسم سورت دے آیت گورا آیت لسم دے دعواهم بيها سبحانك اللهم وتحيتهم بيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بلنا ذي وفدي جنت كذائي فاكدتات اللهم يا الله وتحيتهم أو داليز ذيبا تحفظ ذيبا يوبلت فدي جنت كسلام سلام یا و آخر دعواهم اور اس نے خبر دی بدائی الحمدللہ رب العالمین چلائق حمدو دے اللہ رب العالمین چپالوں کے مخلوقات ہو دے دا شانی سورہ مومنون گورا اتلا سمسی پارا دا قوم ہلاک شرے دے ناللہ قل پیغمبر نوح علیہ السلام اغلا ویہ چکل تکشتائی کی کین آستے دی برابر شوی او دشمن نجات ملاو شو الحمدللہ و آیا آیا تو برا تشتم مکی بیان دا رکونا حضرت نوح علیہ السلام شروع دے اللہ ویفی رستویتا انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فظهر كلاك برابر شئت ومن آسف معك تتاثر بي على الفلك فتشتيكيا فسوى يا الحمد لله الذي لا يدهم نمر الله غزاته نجانا من القوم الظالمين كمول اخلاص راك دو قوم ظالمانونا دشمن تباشه دنو دانا يا هاي هاي يا رب ما بولا مسألة بيان كروا همون باب وقت لقوله و وقت باب لقوله نانا شكر دي خدای چه مردار دي كوا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين لائق ہم نے اللہ کا ذات اخلاص را کروں گا تھا تو قوم ظالمانونا متاولی دو چدا بطور تفریح ذکر کیا دا شانی سورہ لقمان گورا سورہ لقمان چدا مجھ کی راولی شی اندی آیت گورا تنشتم سورت یو درشم آیت گورا انگشتم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ او بچر تپوسو کتر رئینا چچا پیدا کلی اسم النوم کا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ نخام خواہی وزیچ اللہ دا اللہ پیدا کلی نوایا الحمد للہ لائق حمد اللہ اللہ سا دیر دیر حمد دے مشرکان امدا منی بلک سر ہم لا یعلمون بلک دیر زیاد دے دی لا یعلمون نپوئی گیا پوئی گی نا نمسل نمانی گنی دا منی کہ خالق دا سمنو درم کی اغال لا دیا داشن سورہ قصص گورا سورہ قصص اتشتم سورت دے آیت گورا او یائم وہو اللہ لا الہ الا ہو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أو دع الله الموجود نشتري اسم كارساد حاجت روح مددگار إلا هو مگر دعو الله له الحمد في الأولى والآخرة رضي الله حمد ودنیا و پاخر کیا آیت سیم دے او یائم وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی اللہ کی صلح چلی گی او دی اللہ تا واپس کول بشیتا سوا دا شان سورہ صوافات گورا سورہ زمر گورا سورہ صوافات آخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پاکی دا ربستا تا چی خاون دے عزت دے دار اسنا چینا مشرکانی کم دی بز بیانی او سلام دی علی المرسلین پا انبیاء واندی والحمدللہ رب العالمین او لائف دا حمدنو دے اللہ چی پالنی دے مخلوقات دے دا شانی زوبورا سورہ زمر سواد پسی زمر دے سورہ زمر آیت گورا کنزا ہویا رستنے یت وطر الملائکتا حاسین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین اویبت فرشتیہ چدیرہ چونکی بھائی چاہتی رضا عرشنا پاکی بیانی اسی کی بحمد رف بلواندی او فی صلب و بریشی پمیند ریک بالحق فحق سرا وقیل الحمد للہ رب العالمین او بریلشی لائق حمدن دے اللہ چپالون کے مخلوقات دے الحمد للہ رب العالمین تاولید تم رضور ورکے دے پدی مسئلی باندی فعنوان دے لا سر دے یا تنولید اس فعنوان دا حمد سر جولید اللہ نکل بحر رشیر رحمہ اللہ دے وا قربان دی مسئلینا اللہ سور زور ورکے پدی مسئلہ باندی او مخلوق دی نسنگ سرنگ روگردانی کئی مخلوق دی نمخلی دا شانی درم مسئلہ توحید فعنوان دا برکت سرا نکل اللہ دا مسئلہ ذکر کرے دا بطور تفری دلائل بیان شیری بیان شویری مجھوڑے بیاوئی فتبارک اللہ احسن الخالقین فتبارک اللہ رب العالمین ذوق رسول مؤمنون اطلسمی سپاری اول گورا آیت گورا آیت سوار لسم اللہ وی ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين دول سم ایتنا او بتاکی سر پیدا کرے منگا انسان بچون شو خٹنا جاگر بولے منگا باقی نسل دی انسان دی اوساس کیوبون فی قرار مکین فزائد آرام کیا ثم خلقنا النطفة علقتان جا پیدا کو منگا دو نطفینا وینا چم شو فخلقنا العلقت مضغتان اس پیدا کو منگا نوین چم شوینا مضغتان توتا دو وخی یا مانا کرپن دے مضغتان توتا دو وخی فخلقنا المضغتا عظامان پس پیدا کو منگا دو توتی دو وخینا عظامان اڈو کے فکسونا العظام لحما پس اوستو منگا اڈوکی تا وخا اڈوکی لوخا واچو سمان شانا و خلقنا کر یا پیدا کنگا دے پا پیدایش بلکی سمان لی مانا صاحب کی واچو دنیا لے رولی بو فتبارک اللہ احسن الخالقین پس برکت والا دے اللہ چی خیستا دے جورا انتو دے متاولی دو مسئلہ توحید دا فعنوان دا تبارک سارا او دا بطوری تفری پا دلائل واندی ذکر کرے دا دلائل ملک کی ذکر کرل نو مسئلہ توحید اگے پی تفری کرا نو کل وی فتبارک اللہ احسن فتبارک اللہ رب العالمین ذوق رسول ای آراف پورا سورہ آراف آیت پورا سلور تنگوش ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یقیناً رب ستاسو اللہ وزاد دے چپیدا کری دی اسمان و مکا فی ستت ایام پشپگ ساتو کی ثم استوى علی العرش او بیا غلبے حاصل کرے پارش باندی پٹائی پشتی باندی ورزی لا چی طلب کئی داشپدی ورزی لرا پارا مرام سرا او نوار سکمی و سطوری مسخرات بے امرے کار کی لگو لشیری پا حکم دی اللہ سرا علا له الخلق والامر خبردار دپار علی اللہ دی پیدا کول دا مخلوقات والامر او اختیار تبارک اللہ رب العالمین برکت والا دے اللہ رب العالمین چپالون کے مخلوقات دے درشانی سورہ مومن پورا فیض گور جسم دے سورت دے آیت گورا آو سیدے آیت گورا سلوش پیتم سلیمست مسیپارا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا وسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ رزاد دے چگر بولے تاسو پارم کا پارام او اسمان بنا انچت وَصَوَّرَكُمْ او شکنے درکڑی تاسو تا فآحسن صورکم فسخیص تکریلی اللہ شکنے ستاسو وَرَدَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتُ او فراکی درکڑی تاسو تا پاکونا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ بی صفات والد اللہ رب ستاسو فتبارک اللہ رب العالمین فسبرکت والد اللہ رب العالمین چپالون کے مخلوقات دے فتبارک اللہ رب العالمین بس برکت والا دے اللہ چی پالون کے مخلوقات دے دا شانی زو گورا لفظ تبارکا سورہ زخرف گورا سورہ زخرف آخر وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَتَبَارَكَ الَّذِي أَوْ بَرَكَتُ عَلَى ذَاتِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كِذَا پَارَ رَضِيَ اللَّهِ فَاشْهِدَ اسْمُ النُّو ذُرْمَ كِذَا أَوْ دَعَ رَسُ وعنده علم الساعة او ذي الله سر ذي علم ذي القيامة وإليه ترجعون او ترو ذي الله تا واپس قول بشيطا سوا هذا مسألة التوحيد فعنوان ذي تبارك سرا فعنوان ذي بركت سرا ذو برا يو كم ديرشمي سباري اولاني سورة سورة ملك حضر شیر رحمہ اللہ روی لجمی رشکیت کی ہے لجمی رشکیت صورت مبتدین وی دی لجمی پشوان دی صورت ویل دی ورسر دی بغض دی ننے دی منگا دی سر بغض ننے دی تاس بدعات سرم بغض دی سنت طریقہ دادا ہارش پہ وایا دعایا سورت نہ وایا ہر یو دی وایا ندیولا گیدل وینت و سورت نہ حکران دی نیاوی کو سورہ الابلان من سجدیتی نظری کن ویاری او چی وی ندا حکران آگا نو صرف ایمان بے وی چارش پہ وی ندا حکران آگا نو یو دی جمعی پشکر وی سمرا کٹ پوک دیتے نو بہت آگا شانی دا خدای دین دے دا آگا شانی دا خدای دین دے سورہ ملک داوی اول ایتو گورا تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شین قدیر برکت والا دے آگا ذات چپلاو دار کی دا بادشاہی آگا بادشاہ دے داغلا سکی بادشاہی دا وہو علا کل شین قدیر او دا اللہ پاری وشیوان دی قدرت والا دے ندا مسئلہ دا توحید فعنوان دا تبارکا فعنوان دا برکت سارا زوگو رسول فرقان سورہ فرقان سلیش بلکی تین رشتم سورت دے سورہ فرقان کی دا دعوت سورت دریز علیہ اول آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت والا دیا وزات چرا لے گلے دے فرق ان گیتا پسل آجز بندوانی لیکون للعالمین نذیرا دید پارا اشید پارا مخلوقات یر ورکون کے درشان اللہ سمیت کی دمر کچھ شروع کی گی تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جناتین تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا برکت والا دیا غزات کچر اوپر نوبا گردیتا دا پارا ورد دین باغونا چپائی گیوا من تحت الانہار سلام دونو دین نهرنا اوبا گردیتا دا پارا قصورا مانایا نشپیتا مایت گورا بلکی یو شپیتا تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا برکت والا دے آوازات چی گردو لی پاسمان کی پڑاونا او گردو لی پدی کی سراجا نور و قمرا منیرا او سمائی روحانا سورہ ملک بورا سورہ ملک خوش سورہ رحمان بورا سورہ رحمان سورت پنج پنجوس آخر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام برکت والا دیا نم دربستا خاوند لوی شان و دی عزت دیا نم پدی گن سورتنی کی پدی کی بیان در مسئلی توحید فعنوان دا تبارک سرا نکلا بیان مسئلی توحید فعنوان دا سبحان سرا نظر گورا سورہ بنی اسرائیل اول گورا لسمی سپاری سورت لسمی سپاری اول سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير فاتلا وزادتا چبوئتلو بعبده بندخبل دشپید مسجد حرام مسجد اقصى تا آغا مسجد اقصى چه دیر خیر چولے منگا دیر چاپی رائینا دیر پار چه خودتا من آیاتنا دو دلائل اخبلونا یقیناً دا اللہ دیر اوریدون کے اولیدون کے نسبحان اللہ بی مسئلہ توحید فعنوان دو سبحان سارا نظر ہم دگا عنوان دے آخر دو سورہ صافات فسبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر سورة صافات ودرشم سورة دروشتم سفارة سبحان ربك رب العزة باقی کا رب ستا چخاون عزت دے عما يصفون دارسنا چدا مشرکانی کم صفت بیان ہے ندا تاولی عنوان دا مصدر دے دا شانی غورا سورہ روم درشم سورت دے سورہ روم آیت غورا واللسم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون. فسبحان اللہ پس پاکی دا اللہ لا کم وردی چی ما خام کوئی تاسو او کم وردی چی سبا کوئی تاسو او دی اللہ حمد دے پاس مہمو برمگا کی وعشیا او کو وقت او واشیان او کو وقت ما دیگر کی وحین تظهرون او کم وقت چما سبخین کوئی تاسو دا شانی مسئلہ دا توحید ودی عنوان مان دی خو کلا پا عمر سارا کلا پا عمر سارا نکل پا ماضی سرا نکل پا مزاری سرا روگو رسول اعلا چه مسئلہ توحید دا پا عنوان دا تسبیح سرا تمانا پا سغیر عمر سرا آیت گورا اولانی سور اعلا سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا فاکی بیان کا دنم در افل الاعلا جرے رچت دے الذي اغرب خلق پیدا کرے مخلوقات فسوا پس برابر کرے مخلوقات ندا سیغل امر لفظ امر کلپ عنوان دمازی سارا زوبورا سورہ حدید سورہ حدید گورا اولانے یت انزو وپن رستم سورت دے ورشتم سفارہ دا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم پاکی بیان ہے اللہ تا آغس چلی پاس مہمی کے اوپس مگا کی وہو الحکیم العلیم او دا اللہ ہے حکمت والا اپوہ نور پسی سور حشر گورا نیم کی مجادلہ پریدا اور پسی حشر گورا سبح للہ ما فی سماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم پاکی بیان ہے اللہ تاغس چلی پاس مامنو کے واس چلی پاس مکہ کی او دا اللہ دے دور اور حکمت والا نور بسیو گورا سورہ ممتحن پریدا سورہ صف گورا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم پاکی بیان ہے اللہ تا آغس چلی پاس مامنو کے آغس چلی پاس مکہ کی او دا اللہ دور اور حکمت والا اور بسی سورہ منافقون اغین الوان دی سورہ جمعہ بورا سورہ جمعہ بورا نبیاء مزاریدہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم پاکی بیان ہے اللہ تا آغس جدی پاس مانو کی آغس جدی پر مگا کی الملکی دا بادشاہ القدوسی جزور اور القدوسی کی پاک دے العزیزی جزور اور دے الحکیم